امشب انگار خونه تازه‌ای تو رگ‌های منه، یکی از عمق سکوتم داره فریاد میزنه، منو از جاده نترسون، نگو که فاصله ست تا کفش سربیا، ست تا عصای آهن، تو سرم افتاده امشب هوس قدم زدم، رد شدن از دل آتیش توی چشم هم زدم، پا به پای سیم گیتار خوندن از گذشته ها، تو هوای روشن و پاک ترانه دم زدم. نازنین فقط توی همین نفس با من باش، بگو هستی که برم به این قفس با من باش، گوش بده نبض ترانه تنها با تو میزنه، بس با من باش. بیا امشب از حصار هر بهانه رد بشیم، لهجه ناب و زلاله این شب رو بلد بشیم، ما دوتا رودخونه ای تو دریا رسیم به هم، نکنه تومه دیوارای سرده سرد بشی، ولی انگار که دارم با خودم حرف میزنم، نازنینم تو کجایی